такі слова, перед якими відступали танки. Могутні війська перетворювалися в безпорадні стихійні маси. Такі слова, які несли сяйву надії, подих тепла, дух непереможності. Його слова «караюсь, мучусь, але не каюсь» надихали наступні покоління патріотів на подвиги. Багато було таких, що потрапили у значно важчі умови, ніж Шевченко в Казахстані. Голови клали, а не каялися. Про них ще скажу слово. А багато було і таких, які листом розстелилися перед злочинцями Леніним, Сталіним, партією. Та не будемо про них. Важливо те, що слова «не каюсь» кликали до твердості, до справедливого протесту. Шевченкові слова не тільки нас вражають своєю непересічністю. Вони були незвичайним явищем і для його сучасників. Куліш назвав твори Шевченка «откровенням з неба». А сяйво духа шевченкових творів було чимось надприродним. Костомаров писав, «Тарасова муза прорвала якесь підземне склепіння, що вже протягом кількох віків було замкнене за багатьма замками, запечатане численними печатями». Чари Тарасового слова заворожували всі наступні покоління. Петлюра писав, коли читаєш Шевченка, серце обливається кров'ю і стискається від болі за горе людське. Але разом з тим чується, як в те серце наливається горюча маса активного бажання знищити те горе. Вирвати з ґрунту і з корінням ті терни, які ранять нам душі і не дають можливості втішатися щастям життя. Творчість Шевченка є найбільшим виверженням української національної емоційності, прикрашеної художньою романтикою, що спонукало Франка все це окреслити як національний романтизм. Шевченко жив складним особистим життям, але завжди дивився в майбутнє. Сучасна поетеса Ліна Костенко чітко відобразила психологічний стан Тараса під час його перебування на батьківщині. Вірш називається «Княжа гора». Почитаємо фрагменти. «Паслося бидло на тій, на княжій горі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку. Поети твої, і ті вже тобі чужі. Отут, на руїнах княжого міста Рудні, над берегом чистим моєї святої ріки, на славі минулій, стою у безславнім сьогодні, з минулої слави дивлюсь у привдешні віки. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну, але у вітчизни ніхто не одніме мене». Святі слова сказала велика Ліна. Україна нікому не віддасть Шевченка. Його поезія породжувала ідеологічний потік величезної сили, перед якою не змогли встояти найзапекліші вороги. А їх було і є багато. У чималого числа неукраїнців та у деяких антиукраїнців з українськими прізвищами ім'я Тараса вже 150 років викликає судому ненависті, як до символу українства –